राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 30 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्वाश्रम राम स्वाभाविक पूर्ण तत्व है। उस तत्व में अपने आप को प्रवेश कर दे, क्योंकि सत्ता दो नहीं एक ही है, तो सत्ता में सत्ता को रख दिया तो एक सत्ता मान रह गया, उसमें चिंतन करने की बात नहीं रही। सामान्य सत्ता में स्थित है, सत्ता मात्र तत्व है, वो है सत्य है, स्वाभाविक है, उसमें कोई विकार कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, और नहीं अपने आप को स्थित करके न कुछ सतह सिद्ध हो जाता ही न कुछ कोई भी चिंता कर सतह सिद्ध सत्ता है। अरे दो नंबर वो है तो ये तो निश्चित ही मना संचल अस्थिर हो, संचल अस्थिर होने वाला मन उसे छोड़े तो सदै सदैव परम है। यह तो निश्चति, जैसे जैसे निश्चति बन जाए तो वहां से लग रहे हाथ में ये उपसर्ग नहीं था लगाए। परमात्मा में सिद्ध होना है, वो सत्ता सत्य सत्य सत्य तथा मेरा आत्मा नहीं हो सक नहीं था। ऐसे सामान्य सत्ता रूप है और सत्ता के सिवाय कोई और है नहीं, सत्ता एक ही है। चिंतन क्या करे न किंच संदेह बुद्धिया आत्मशास्त्र मन कृत्वा न किंच चिंतन करेगा तो दूसरी दिशा आ जाएगा, सत्ता में स्थिति नहीं होगी। चिंतन करेगा तो न करने सत्ता मात्र सिद्ध है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, उसमें स्थिति स्वाभाविक है, उसमें मन को लगा करके कुछ चिंतन न करे, उस चिंता न करेगा तो एक ही रह जाएगा सत्य स्वाभाविक ही शांत शाम आनंद खान सत्य खान सिद्ध खान आनंद खान स्वतः सिद्ध स्वसत्ता में सिद्ध। वहां ये चंचलता पहुंचती नहीं, ये जितने चिंतन होते हैं सब मन बुद्धि में होते हैं, मन बुद्धि वहां पहुंचते नहीं, तत्व में मन बुद्धि नहीं पहुंचते, क्यों माया का कार्य है मन बुद्धि, ये अपरा प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तीन तो ये पांच पांच ये और मध्य बुद्धि अहंकार तीन ये आठ अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में संसार आता है, परा प्रकृति में संसार नहीं आता। परा प्रकृति भगवान का स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप है। दोनों प्रकृति भगवान की है। आठ प्रकृति को भगवान ने मैं कहा, मेरी प्रकृति अश्रद्धा भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है इतिहव में भिन्ना प्रकृति श्रद्धा। आठ प्रकार के भेदों वाली ये प्रकृति मेरी है और इतस्तु अन्य इससे अन्य प्रकृति है वो भी मेरी है। है भगवान की, उनको जो अपने मानता है ये गलती होती। अपने मानता है तो देहाभिमान हो जाता है। संन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव होता हूँ महाबाहो, उस जीव होता ने मेरे धारे से जगत इस जगत उतारण कर रखा है। जगत ना परमात्मा की दृष्टि में है, ना तत्व के महात्मा की दृष्टि में जगत। ये तुम धारे थी जगत, वो जीव होता है जगत उतार कर रखा है। ये तो दियो नहीं उतारे सर्वानी और जितने प्राणी है ये तो उतारे। ये परापरा प्रति उल्लेख कर गया रवि अहं कृष्ण से प्रभु प्रलय था। मैं संपूर्ण संसार का प्रभाव प्रलय हूँ, मानो मेरे से ही पैदा होती है। प्रभाव और प्रलय करेगा अभिन्न निमित्त बाधन कारण, अभिन्न निमित्त उपाधन निमित्त कारण, निमित्त कारण भी मैं हूँ उपादान कारण भी मैं हूँ। जैसे घड़ा होता है उसका उपादान कारण मिट्टी होती है, निमित्त कारण कुम्हार होता है, इसका निमित्त कारण भी मैं हूँ उपादान कारण मैं हूँ। मानो मैं ही बना हूँ एक गुरु अनेक गुरु से, मेरी प्रकृति है ना मैं ही हूँ। यहाँ तक कर दिया मन करते करते ये देवर सातु का व्यवहार राजसर तामसर से मत मेरे से ही पैदा होते हैं, पर उनमें मैं नहीं वे मेरे में नहीं। परमात्मा की प्राप्ति को इच्छा है तो सात्विक राजो तामस तेरों का त्याग करे, पहले तामस का त्याग करे, फिर राजो का त्याग करे, सात्विक का त्याग करे, तो गुणा तीन सौ महात्मा स्वरूप उनकी प्राप्ति हो जाए। मत भगते हेतु भी है अपने स्वरूप जो स्वाभाविक है सत्य सिद्ध है उसमें सिद्ध हो जाए। उसमें स्थिति आपकी है पहले से ही, माने है मन बुद्धि में स्थिति, ये मन बुद्धि में अपनी स्थिति है नहीं। मन बुद्धि प्रकृति का कार्य है, वो परमात्म तत्व है, तत्व में सत्व पहुंचते नहीं, माया का कोई कार्य पहुंचता नहीं, वहां स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक तत्व, उसमें सिद्ध हो जाए। तो कुछ भी चिंतन न करे आप साहब उसमें सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाएगी। आत्म संस्थ मन है कृत्व, मन को उसे परमात्मा में सिद्ध करा देगा, सिद्ध करे नहीं। शास्त्रों में लिखा है स्व प्राप्त न चाहिए, क्षमता को जो प्राप्त हो जाए उसे तुलाईमान न करे। एक समय यह तेज तत्सर्गो ये साम्य सिद्ध माना, जिसमें मनुष्यों का मंत्र साम्यावस्था में सिद्ध हो गया, उन पुरुषों ने यही जीवित अवस्था में संसार मात्र को जीत लिया। यही तेज तत्सर्गो संसार को जीत लिया, ये सब साम्य सिद्ध हुआ ना। तो मन परमात्मा निर्दोष और सम है और निर्दोष और सम परमात्मा है, उसमें जिसने निर्दोष और समता को स्वीकार कर दिया तस्मात में मृत्यु स्थित से परमा में मृत है। यही मां बन गई बिहार कामा ये सर्वान मास्तर निश्चय निर्ममो निरहंकार, ममता ही नहीं अहंकार भी नहीं है, ये नहीं है तो समता में स्थिति है। इस भाषा ऐसा ब्राह्मी स्थिति है प्राप्त, ये स्थिति ब्राह्मी स्थिति है। नाम प्राप्त हुई थी इसको प्राप्त हो रहे मोहित नहीं होता, अंधकार में भी ये स्थिति हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसी दृष्टि में संसार की सत्ता ही नहीं, संसार की सत्ता ही नहीं है। एक बार सामने स्थित है हमारा निर्दोष ही सब ब्रह्मा, ब्रह्म निर्दोष और सब है, तस्मात ब्रह्म स्थित सत्य सिद्ध ब्रह्म स्थित। इस बार से इसको चिंतन में सिद्ध होने की जरूरत नहीं, चिंतन की जरूरत नहीं। आत्मसंस मन सिद्ध हुआ, उसमें आत्म परमात्मा में मन स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध शांत घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन अद्वैत घन संदेश जल्दीबाजी न करे, धीरे धीरे शांति से उपराम हो जाए, सबसे उपराम ना राग करे ना द्वेष करे ना हर्ष करे ना शोक करे ना अच्छा समझे ना मंदा समझे ना वे अपने में समझे ना अपना अपना समझे ना वो अपने में है। कोई चिंतन हो जाए तो वो चिंतन से कोई राग द्वेष न करे, वो तटस्थ हो रहा है, वो प्रकृति में हो रहा है, अपने उसमें राग है ना द्वेष है हर्ष है ना शोक है, ठीक है ना बे ठीक है, वे उनमें हो जाए तो अच्छी बात, ना हो जाए तो अच्छी बात, वे बने रहे ना बने रहे कोई आग्रह नहीं, उससे उपराम हो जाओ, उपराम राग द्वेष न करे, राग द्वेष न करे, उपराम हो जाओ। इस बात से इसका चिंतन भी नहीं करेगा, चिंतन करे तो चित्त रहेगा साथ में, निश्चय करेगा तो बुद्धि रहेगी साथ में, उसमें कुछ न कुछ साथ में जड़ता रहेगी। इस बात से कुछ भी चिंतन नहीं करे तो जन्म तत्व है जो रह जाएगा, इस वजह से न कहीं जरूर चिंते। इसमें सिद्ध होने के लिए ये बात बताई कि संदेश से उपरमेत, कोई भी चिंतन हो जाए कोई भी मन में बात आ जाए तो उसे धीरे धीरे उपराम हो जाए, उनको ना अच्छा समझना ना मंदा समझना, ना ये बना रहे ना बना ना बना रहे, चिंतन हो तो न हो तो उसे अपना कोई मतलब नहीं है, ऊपर में उभरती है अपने, ना ठीक है ना बैठी है, ना राग है ना द्वेष है, ना बना रहे ना है, ना अपने में है, अपने में कोई नहीं है, अपना कुछ भी मान लेंगे तो नीचे आ जाएगा, प्रकृति में आ जाएगा। इस वास्ते न कंचित भी चिंते, कंचित भी न चिंतित, आज में जो नहीं होता वो परमात्मा स्वतः सिद्ध है, जो सब में स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, उसमें सिद्ध होने के बाद में कुछ चिंतन नहीं होगा। आत्मसंस मन कृत्वा, मन को कहना क्या है कि एक परमात्मा है ऐसा जान करके कुछ चिंतन न करे, स्वतः उसमें स्थिति होगी, स्वतः स्वाभाविक चिंतन करेगा तो निश्चित अवस्था हो जाएगी। मन बुद्धि आदि सुख सुख देगा साथ में, न करे सद कुछ भी नहीं करे तो मन बुद्धि आदि कुछ नहीं लगेगा। तत्व है वो है सत्ता मात्र, वो श्रोता सिद्ध है इसे न कर सिद्धेगा, मानव स्वाभाविक उनकी स्थिति है और स्वाभाविक स्थिति में अपने अपने एकता बना रहे फिर कुछ भी चिंता ले संबोधिय चित्तम विक्षतम समेत पुनः और सम प्राप्त न चाहिए मेघ आवे तो उचित हो संबोधित करे बोधन करे विक्षिप्त हो जा तो शांत करे श्रम को प्राप्त हुआ तो सलाह मैंने करे नहीं करे अठार स्थिति स्वतः स्वाभाविक कुछ भी चिंता न करे यह ऐसी स्थिति है ये तेज सर्गो ये साम्य स्थित मना ये शाम मना साम्य स्थितम साम्य स्थित हो गया संसार उचित गया संसार तो राग द्वेष से काम को ये प्रगति तेज सर्गो ये साम्य स्थित मना स्वामी मन में स्थित हो गया तो संसार हो जीत गया संसार के ब्रह्म हो गए क्यों निर्दोष और संब्रह्म है फिर उसका मन स्तम और निर्दोष हो गया इस बात से समता परमात्मा स्थिति हो गई निर्दोष आ गई समम ब्रह्म सम है निर्दोष है इस बात समा सम समम प्राप्त न चालिए सर्गो ये मेरा मन साम्य सत हो गया क्षमता प्राप्त हो सलाह मानना करे चिंतन करेगा वह मन बुद्धि साथ में कुछ न होगा तभी चिंतन होगा जिसमें कुछ भी चिंतन न करे न करने से प्रकृति का संबंध उठ जाएगा प्रकृति से प्रकृति दो होता है एक क्रिया और पदार्थ क्रिया में आ जाए तो पदार्थ में आ जाए तो प्रकृति में आ गया न क्रिया है न पदार्थ है कुछ भी चिंता नहीं करे तो प्रगति का संबंध विच्छेद हो जाएगा क्रिया और पदार्थ रूप क्रिया प्रगति है किसी भी चिंता न करेगा तो प्रगति के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा प्रगति का संबंध विच्छेद ही करना आत्मसंस्था मना करता न करते विचिंते नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।